30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nakręca się wojna handlowa, są nowe amerykańskie cła i nerwowość na giełdach w Azji. Odwoływane zabiegi w Szpitalu Uniwersyteckim w Lublinie. Brakuje anestezjologów. Polacy coraz rzadziej angażują się w akcje dobroczynne. Wynika z badania Lekarzy bez Granic. Azjatyckie giełdy ponownie na czerwono. To reakcja na zwiększenie do 104% amerykańskich ceł na chińskie towary. Notowanie obserwuje Tomasz Sajewicz. Po dniu delikatnego odrabiania poniedziałkowych strat, indeksy giełdowe w Azji ponownie zniżkują. Rynki nerwowo reagują na kolejne zwiększenie, tym razem aż o 50% ceł na chińskie towary, co miało być karą za wprowadzenie przez Pekin ceł odwetowych na produkty z USA. Chiński indeks CSI 300 na początku notowań spadł o 1,2%, hongkoński Hang Seng o ponad 3%. Słabnie też chińska waluta. Japoński Nikkei zniżkuje o 3,5%, pomimo zapowiedzi wprowadzenia pakietu pomocowego dla tajwańskiej gospodarki o wartości 15 miliardów dolarów, o 1,7% obniżył się indeks giełdy w Tajpej. O ile wiele państw Azji, m.in. Korea Południowa i Japonia, zapowiedziały negocjacje z Amerykanami, o tyle Chiny sygnalizują, że nie zamierzają poddać się celnemu szantażowi, jak określają to władze w Pekinie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Zawirowań na warszawskiej giełdzie spodziewa się także analityk Dawid Czopak. Możemy powiedzieć, że teoretyczne otwarcie giełdy może być nawet na 5% minusie. Nowe amerykańskie cła dotknęły niemal cały świat. Od 6 na produkty z Europy obowiązują 20% taryfy. W Lublinie brakuje anestezjologów. Braki kadrowe mogą zagrozić funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1. Odwoływane są zabiegi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że specjaliści składają wypowiedzenia z powodu warunków pracy i nie chodzi tu o zarobki. Lekarze na kontraktach byli obciążeni coraz większą pracą, informuje wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Grzegorz Pietras. Istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że to zagrozi funkcjonowaniu szpitala. Oddziały zabiegowe wręcz stają. Nierozpisywane zabiegi. Sytuacja jest taka, że nie może zapewnić nawet ciągłości dyżurów, nie może w dzień powszedni zapewnić ciągłości wykonywania zabiegów. Szukamy nowych pracowników, przyznaje dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Beata Gaweleska. Mamy bardzo konkurencyjne ceny, a w tej chwili z powodu tej trudnej sytuacji zwiększyliśmy jeszcze stawkę dla anestezjologów. Według dyrektor Gawelskiej mają to być najwyższe stawki dla anestezjologów w Lublinie. Co najmniej 98 osób zmarło po zawaleniu się dachu w klubie nocnym w stolicy Dominikany Santo Domingo. Podczas koncertu w budynku było od 500 do 1000 osób. Ratownicy od doby przeszukują rumowisko. Jan Pachlowski. Rannych zostało ponad 220 osób. Część z nich została hospitalizowana. Przyczyna zawalenia się dachu w kultowym nocnym klubie Jet Set Santo Domingo nie jest jeszcze znana. Kontynuujemy usuwanie gruzów i poszukiwania ludzi, informuje media Juan Manuel Mendez, dyrektor Centrum Operacji Kryzysowych. Będziemy nieustanni w naszych działaniach, podkreślał Mendez. Prezydent Dominikany Luis Abinader ogłosił 3 dni żałoby po katastrofie. Wszystkie agencje ratunkowe udzieliły niezbędnej pomocy i nieustannie pracują nad działaniami ratowniczymi. Nasze modlitwy są z rodzinami dotkniętymi katastrofą, napisał prezydent na portalu X. Klub nocny Jet Set jest jednym z najsłynniejszych lokali w tym karaibskim kraju. Często bawią się w nim gwiazdy, politycy czy sportowcy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polacy coraz niechętniej wspierają migrantów i uchodźców. Coraz częściej uważamy, że nam samym potrzebna jest pomoc, wynika z badania Lekarzy bez Granic. Ponad połowa jako motywację wskazuje przekonanie, że ludzie powinni sobie pomagać oraz wiarę w zasadę wzajemności, mówi Urszula Krasowska z agencji Opinia 24, przeprowadzającej ankietę. Wierzymy, że trzeba pomagać, że dobro wraca. To są te motywy, które kierują nami, gdy pomagamy innym ludziom. Ale też myślimy o sobie, bo uważamy, że Polacy sami zasługują na pomaganie, że nasza sytuacja ekonomiczna, sytuacja zarówno ogólnokrajowa, jak i międzynarodowa sprawia, że trzeba myśleć o sobie. 83% ankietowanych deklaruje, że w ciągu roku choć raz zaangażowało się w dobroczynność. To mniej o 5% niż rok wcześniej, ale ciągle znacznie więcej niż przed lutym 2022 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spróbuję Darka podpuścić. Darku, może teraz trochę więcej o Lidze Mistrzów? Będzie. Dariusz Urbanowicz i Sport. Właśnie, bo kto spędził wczorajszy wieczór z Ligą Mistrzów UEFA, na pewno nie ma poczucia straty czasu. Świetny mecz w Londynie i nie lada niespodzianka. Arsenal rozbił Real Madryt 3-0. Bohater meczu jest jeden. To autor dwóch atomowych rzutów wolnych. Przez całą karierę 338 spotkań Declan Rice nigdy nie zdobył bramki bezpośrednio z rzutu wolnego. Na zmianę tego stanu rzeczy wybrał całkiem niezły wieczór. Nic dziwnego, że to jego zdjęcie króluje na stronach sportowych gazet. Bend it like Declan, podkręć jak Declan, to tytuł z Daily Telegraph. Tytuł nawiązujący rzecz jasna do filmu z Keirą Knightley z czasów, gdy ideałem były rzuty wolne Beckhama. Real oszołomiony, notuje BBC. To zwycięstwo odbierało oddech, dodaje Daily Mirror, a Times zwraca uwagę, że wszystko to kanonierzy osiągnęli pomimo potężnych dziur spowodowanych urazami i z tyłu, i z przodu. Oczywiście przed nami rewanż. Mówimy o Realu, o wyjątkowym stadionie. Nigdy nie jest rozsądnie skreślać klub, który opanował zdolność powracania zza grobu, ostrzega Guardian. A jednak mało kto w Londynie spodziewał się, że po końcowym gwizdku Arsenal będzie tak blisko półfinału Ligi Mistrzów, pierwszego od 2009 roku, od czasów Łukasza Fabiańskiego, Robina Van Persiego i Arsena Wengera. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Cały mecz w barwach kanonierów rozegrał obrońca Kiwior, miał dobre noty. Dopiero w końcówce meczu w Monachium wbiegł na boisko Nikola Zalewski, a Inter Mediolan również spłatał figla faworyzowanemu Bayernowi i wygrał 2-1. Proszę zapisać datę, 15 kwietnia. Tego dnia bowiem rozpoczną się finały ekstraklasy siatkarek, a w nich Developers zagra z łódzkim klubem sportowym. Rzeszowianki w dwumeczu pokonały BKS Bielsko-Biała, a wczorajszą wygraną 3-0 komentuje Aleksandra Szczygłowska. Ja się bardzo cieszę, że nasza drużyna będzie grała w finale i taki był nasz plan, nasz cel, więc idziemy pracować, odpoczywać i widzimy się w finale. Przypomnę, 15 kwietnia pierwszy mecz. ŁKS wyszedł obronną ręką z derbowej konfrontacji z Budowlanymi Łódź po horrorze w tiebreaku, zakończonym wynikiem 19-17. To jeszcze czas na pogodę. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. A pogoda dziś będzie bardzo podobna do wczorajszej. W najcieplejszym momencie dnia od 4 stopni na Podhalu do 12 na zachodzie kraju. Prawie dokładnie tak jak wczoraj. Powinno być raczej słonecznie, choć może też popadać, szczególnie po południu i wieczorem na Podlasiu i Mazowszu. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Autopromocja. Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz myślę, że jest odwrotnie. Są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić. Dopiero martwych ludzi mamy na własność. Robert Gulaczek czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Jest to także książka o mojej matce i z tego powodu nie będzie zbyt wesoła. Muzyka, Piotr Moos. Przedmioty już wiedziały, że wkrótce będą przesuwane. Szykowały się do walki. Moja matka szykowała się do walki. Dzisiaj około 11.45. Polecamy. Autopromocja. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Napisała do nas pani Sabina. Szanowni Państwo, dzikim zwierzętom potrąconym na drogach, znalezionym w kłusowniczych wnykach, można pomóc dzwoniąc na zgodny z miejscem zdarzenia numer telefonu Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. W każdym województwie jest ich kilka. I pani Sabina załączyła link do strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tak, rzeczywiście jest tam lista z podziałem na województwa. Dziękujemy. Tych opcji, jak się okazuje, działania w takich sytuacjach jest co najmniej kilka, ale przede wszystkim pamiętajmy o kulturze osobistej. Kiedyś były takie czasy, że chodziło się za jakiś czas pieszo na stację benzynową. No i w tym miejscu, gdzie studiowaliśmy, stacja benzynowa była przy takim zagajniku. No i tam kilkakrotnie spotykaliśmy lochę z wanslakami, więc mówiliśmy po prostu grzecznie dobry wieczór. Jest 8:09. Dzień dobry! A man wants-

posła Mencena pokazuje nam dobitnie, że zupełnie inaczej wypada się na własnych, inscenizowanych często wiecach, na których można klepać wyuczone na pamięć formułki tak naprawdę, bo to są te treści, które słyszymy od Mencena, a zupełnie inaczej wypada się w debacie, kiedy nie zna się pytań, nie jest się do końca przygotowanym i kiedy naprawdę przedstawić trzeba w kilku słowach albo w jakimś bardzo krótkim czasie swój program. Jestem zwolenniczką debat. Ale do tej pory to było tak, że jednak ci główni kandydaci dopiero spotykali się na takiej debacie jeden na jeden przed drugą turą. Teraz jest propozycja, żeby przed pierwszą turą się spotkać. Pewnie jest tak, że Rafał Trzaskowski wyciągnął wnioski z tej, w mojej ocenie, błędnej wtedy decyzji, bo rzeczywiście ta debata mogła go kosztować prezydenturę. W mojej ocenie kandydat Nawrocki jest dzisiaj tym kandydatem, który słabnie, to dobrym momentem na takie, przepraszam, użyję tego słowa, polityczne dobicie swojego przeciwnika jest zawsze konfrontacja w debacie. Ja myślę, że w ogóle debata wszystkich kandydatów to jest naprawdę moment, w którym zobaczymy, co ci kandydaci sobą reprezentują. Magdalena Biejat podjęła decyzję o tym, że nie idzie do debaty w Telewizji Republika. Rozumiem dlaczego. To znaczy... No ale właśnie, no pani mówi z jednej strony, że powinno się brać udział w debatach, a z drugiej strony lewicowa kandydatka debaty. Ja mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze Magdalenę Biejat, która świetnie wypada w debatach. Może nie w debacie w Telewizji Republika. A dlaczego nie idzie do tej telewizji? Ja powiem szczerze, że Telewizja Republika to jest telewizja, która stała za i nadal stoi często za nagonką na mniejszości seksualne, na kobiety walczące o swoje prawa. Wielokrotnie przekraczała wszelkie dozwolone granice i tak naprawdę jest tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości. I rzeczywiście zastanawiam się, być może Magdalena Biejat doszła do takiego wniosku, że nie będzie możliwości, żeby obiektywnie zmierzyć się z innymi kandydatami w tej debacie. Ale to jest dokładnie ta sama argumentacja, jak tłumaczył 5 lat temu Rafał Trzaskowski, dlaczego nie jedzie do Końskich, bo tam organizuje telewizja rządowa, wtedy taka telewizja, która organizowała różne nagonki na różne osoby związane z opozycją. Czy nie jest tak, że kandydat, który chce wygrać wybory, powinien, jak mówią piłkarze, gryźć trawę, iść nawet na takie debaty, gdzie nie ma przyjaznej dla niego atmosfery? Czym innym jest, pani redaktor, nieprzyjazna atmosfera, a czym innym jest wyreżyserowany spektakl? Bo myślę, że Telewizja Republika jest dzisiaj o niebo dalej niż nawet wtedy była ta telewizja, która była wtedy telewizją rządową, telewizja publiczna. I nieporównywalnie bardziej używana jest dzisiaj przez prawicę. Proszę zwrócić uwagę, że na prawicy też odbywa się swego rodzaju wojna pomiędzy mediami prawicowymi, które już rzucają się sobie do gardeł, no bo widać, że bardzo słaby kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, teoretycznie kandydat obywatelski, kandydat tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości, traci dzisiaj w sondażach, dzisiaj gdzieś tam zagrożeniem dla niego jest Mencen, więc wojna zarówno wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to widać, słychać i czuć, nawet jak jesteśmy na sali sejmowej, gdzieś tam w kuluarach. To widać po mediach. Dzisiaj chciałabym bardzo, żeby wszyscy kandydaci koalicji rządowej, bo a dlaczego kandydatka lewicy tak dołuje w sondażach? 2% w sondażach, 1,5%, 2,5%. To tak oscyluje wokół tego wyniku, którego Magdalena Biejat chciała uniknąć, czyli tej klątwy 2%. Magdalena Ogórek 2,3%, Robert Biedroń 2,2%. Ja wierzę w dobry wynik Magdaleny Biejat, wierzę, że to będzie wynik około 5%, być może to nawet więcej. To są takie zaklęcia, ale dlaczego ona dołuje? Jeszcze kilka tygodni do końca tej kampanii wierzę, że Magdalena Biejat pokaże, że jest najlepszą kandydatką dla osób, które mają serce po lewej stronie. Ona jest wiarygodna, jest pracowita, jest merytoryczna, ona swoją pracą przede wszystkim udowodniła. Ja od początku mówiłam, że jeśli będziemy się decydować na kobietę kandydatkę, to nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że po prostu jest świetną polityczką. Lewica ma świetne polityczki. A odpowiedź na moje pytanie? I wierzę, że ona zrobi dobry wynik i wierzę, że ten wynik będzie lepszy niż to, co pokazują dzisiaj sondaże, bo te 5%, sondaże... 5%, które jest marzeniem, to jest dobry wynik? Przypominam sobie, że Lewica kiedyś miała 41%. Ja się zgadzam z panią redaktor i mam nadzieję, a w tym roku odbywają się wybory. Miała swojego prezydenta. Że Lewica wyciągnie wnioski, że Lewica naprawi błędy, że Lewica odpowie sobie na pytanie, dlaczego dzisiaj te sondaże są takie, jakie są. Czas na zmianę władzy w Lewicy. Czas na ale to, żeby polityczki, to które udowodniły... Wyborach, a pani mówi, ale unika odpowiedzi na moje pytanie. Dlaczego Magdalena Biejat dołuje w sondażach? Pani redaktor, wierzę, że Magdalena Biejat zrobi świetny wynik. To już było. Wierzę, że Magdalena Biejat dlatego, podjęła dobrą decyzję. Dlatego, że Lewica się podzieliła po raz kolejny? Adrian Zandberg odbiera głosy Magdalenie Biejat? Znaczy ja bardzo żałuję, że partia Razem faktycznie nie poparła Magdaleny Biejat, bo tak w mojej ocenie należy należało zrobić. Dobrze by było, gdyby po lewej stronie była jedna kandydatka. Wojna wewnątrz obozu lewicowego na pewno dla nikogo nie skończy się dobrze. Trzeba było iść razem, próbować zakopać te różnice. Ten grzech pierworodny to było nie wejście partii Razem do rządu. Dużo łatwiej jest siedzieć na tej ławeczce, na której można oceniać działania kolegów i koleżanek, z którymi było się razem w klubie. I partia Razem była w takim rozkroku. Z jednej strony Adrian Zandberg nami... idzie do telewizji Republika, którą pani wspomniała, to na decyzja... debatę, a Magdalena Biejat nie, oddaje pole. To decyzja... Czyli jak ona chce pozyskiwać nowych wyborców, kiedy oddaje pole? To decyzja sztabu Adriana Zandberga, sztab i rozumiem szefowa sztabu Magdaleny Biejat podjęły inną decyzję. Czy ona będzie słuszna, czas pokaże, ale rozumiem, dlaczego nie chce legitymizować debaty w telewizji, w której być może wszystko, co zostanie powiedziane, zostanie po prostu zmanipulowane. A może wasza kandydatka ma tak słabe poparcie, bo jesteście nieskuteczni w tej koalicji. Miała być liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, nie ma. Miały być związki partnerskie, nie ma. Ja myślę, że Lewica dowiozła najwięcej tak naprawdę. Szczególnie ten pierwszy rok Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli bardzo skuteczne projekty ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, którą oceniam jako jedną z najlepszych polityczek. Mam nadzieję, że to ona będzie stała na czele Lewicy i nada ten nowy kurs Lewicy. Ale to może ona powinna być kandydatką na prezydentkę? No, zdecydowano inaczej. Magdalena Biejat podjęła się tego zadania i bardzo jej za to dziękujemy. Natomiast i Renta Wdowia, i Wolna Wigilia, i te postulaty, które są lewicowe i dla lewicowych wyborców są ważne, zostały zrealizowane w Ministerstwie Rodziny, ale faktycznie zgadzam się z panią redaktor, zresztą, że są te projekty, chociażby liberalizacja prawa aborcyjnego, które akurat są złożone jako poselskie. Uważam, że to jest błąd. Ja uważam, że po wygranych wyborach prezydenckich, jeśli kandydat bądź kandydatka koalicji rządowej je wygrają, to tak naprawdę trzeba usiąść i porozmawiać o tym, że być może trzeba napisać po prostu projekt rządowy, bo... Ale dzisiaj są dwa projekty w Nadzwyczajnej Komisji. Doroty Łobody, ale przynajmniej dwa, co do których prace już są na tyle zaawansowane, że mogłyby pójść pod głosowanie na sali plenarnej, czyli dekryminalizacja aborcji i powrót do tak zwanego kompromisu sprzed orzeczenia Trybunału pani Przyłębskiej. I dlaczego one nie idą na głosowanie? Pani redaktor, nie ma dzisiaj powodu, żeby procedować tak naprawdę ustawę Szymona Hołowni i nie mówię tego złośliwie, po prostu patrzę na to, jak dzisiaj wyglądają statystyki. Czyli ten projekt o powrocie do kompromisu. Tak, on dzisiaj absolutnie nie ma prawa bytu. Już powiem dlaczego. Dlatego, że przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w statystykach było 1000 aborcji, potem mieliśmy około 100-200 aborcji i dzisiaj znów mamy 1000 aborcji rocznie w systemie. Co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj lekarze w przypadku wad letalnych płodu, nie wszyscy oczywiście, ale część z lekarzy stosuje tą przesłankę według zaleceń ministry zdrowia, czyli przesłankę o zagrożeniu dla zdrowia, biorą pod uwagę także zdrowie psychiczne. To jest bardzo ważne, to pokazuje, że jednak lekarze przeszli jakąś zmianę w dobrym kierunku w mojej ocenie, więc dzisiaj tak naprawdę mówienie czyli, o... Czyli, że lekarze przestali się bać. Lekarze przestali się bać. Kiedy koalicja 15 października doszła do władzy. Tak. To oczywiście jest kwestia i wytycznych minister zdrowia i tego, co mówił Adam Bodnar. Innego zupełnie podejścia, takiego trochę oddechu, który lekarze dostali, to nie jest wystarczające. My mówimy oczywiście, że zmiana i pełna liberalizacja jest potrzebna, ale być może trzeba będzie usiąść i napisać projekt rządowy. Bazując na ustawie z 93 roku, trzeba usiąść ze środowiskiem kobiecym i zastanowić się, jak to ma wyglądać. Dlaczego to mówię? Bo... Pani sobie wyobraża, że będzie zgoda PSL-u na projekt rządowy dotyczący liberalizacji aborcji? Wyobrażam sobie, że tam mogłaby być dekryminalizacja pewnego rodzaju i prawo do 12 tygodnia ciąży, przerwania ciąży z powodu decyzji kobiety. Niezależnie od tego, dlaczego taką decyzję by podjęła. Dlaczego o tym mówię? Przez tygodnie walczyłam o to, żeby projekt ustawy o związkach partnerskich był projektem rządowym. Być może nie wszyscy tą walkę rozumieli. Dzisiaj jestem przekonana, że miałam rację. Projekty dwa są gotowe, są po dwóch konsultacjach. Przeszły zmiany techniczne. Jesteśmy przygotowani, żeby procedować tę ustawę i mam nadzieję, że w następnych kilku tygodniach, może jeszcze w kwietniu, zobaczymy ustawę na stałym komitecie Rady Ministrów. Kroki, powolne kroki do przodu w tak trudnych tematach, które dzielą oczywiście tą koalicję rządową, w której część polityków... I to ma być ten sukces? Bardzo... Absolutne minimum minimorum? Nie, czy tam będzie, nie, czy tam nie jest minimum, pani redaktor. Czy tam będzie zgoda na to, żeby te związki partnerskie były w Urzędzie Stanu Cywilnego zawierane, żeby można było zrobić tam ceremonię, czy tylko zarejestrować, czyli wysłać pismo z domu i... Pani redaktor, w ustawie o związkach partnerskich jest rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego. Idziemy, składamy oświadczenie, że chcemy w taki związek wstąpić. Czyli bez uroczystości. Urząd Stanu Cywilnego... Nie zakazujemy uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego, a kwestią prywatną jest, jaka będzie decyzja? Czy urzędników, czy osób, które się na taki związek zdecydują? Bo ja myślę, że jedna osoba zaprosi rodzinę i urządzi uroczystą kolację na 20 osób, a ktoś inny będzie chciał zrobić coś na wzór takiego prawdziwego wesela i zaprosi 100 znajomych, będzie bawił się do białego rana. To są ale wie bardzo pani, prywatne to, czy się decyzje. Będą ludzie bawić, czy nie, to jest ich prywatna decyzja. Ale pary heteroseksualne, które zawierają związek małżeński, mogą przyjść do Urzędu Stanu Cywilnego, przyprowadzić świadków i zrobić taką małą ceremonię. A tutaj jest postulat, żeby nie było takiej ceremonii, czyli postulat konserwatystów z PSL-u, czyli tego nie będzie w projekcie, że to będzie, że jest ceremonia. Nie zakazujemy ceremonii, panie redaktor, w tym projekcie. Tak powiem, tak jest ten projekt. A kto będzie napisany. Decydował? Jest wspólne nazwisko. Kto będzie decydował o tym, czy jest ceremonia, czy nie? To wejdzie ten projekt w życie, zobaczymy, jak ta praktyka będzie wyglądała. A to jest program bez uników. Dobrze, ale kto będzie decydował? Urząd Stanu Cywilnego? Ja myślę, że w momencie, w którym ten projekt wejdzie w życie, to chwilę później przyjdzie do nas decyzją taką czy inną równość małżeńska. Ja bardzo nie, ale żałuję, jaka jest odpowiedź na moje pytanie? Robimy. Kto będzie decydował o tym, czy jest zgoda, czy para może zrobić ceremonię zawierając ten związek, czy ma schować się w szafie na szczotki i tam ewentualnie No, mam nadzieję właśnie, że nie będą się chować, bo to będzie kwestia różnego podejścia urzędników. Kto podejmie decyzję? Dzisiaj też w urzędach stanu cywilnego różne osoby na przykład zmieniają nazwisko. Są osoby, które jadą za granicę. Kto podejmie decyzję? Urzędnicy będą mogli taką decyzję podjąć, tak, oczywiście. Czyli jeśli urzędnik będzie uważał, że nie należą się parom homoseksualnym równe prawa, no to po prostu szafa na szczotki. To jest decyzja koalicji rządowej, koalicji 15 października. Jaki chcemy wysłać sygnał osobom LGBT? No i jaki wysyłacie? Pani redaktor, czy chcemy im powiedzieć, jesteście obywatelami pierwszej kategorii, czy jesteście obywatelami drugiej kategorii? Przypominam, że to osoby płacą podatki. I dzisiaj wysyłacie, że są obywatelami drugiej kategorii, tak? Są gotowe pewnie iść i ginąć za swój kraj. Ja za chwileczkę powiem. W różnych państwach... I dzisiaj wysyłacie jaki pani sygnał? Pani redaktor, w różnych państwach związki partnerskie mają bardzo różny zakres. Ta ustawa nie to jest ustawą minimum. Pani ministro, to ta wiemy. Ustawa nie jest ustawą minimum. Dlaczego? Są nawet państwa, w których jest równość małżeńska. Oczywiście. I to wprowadzali konserwatyści brytyjscy z Cameronem na czele. Dokładnie, jak w większości państw zachodnich. A co dajecie wy obywatelom? Urząd Stanu Cywilnego, wspólne nazwisko, wspólne rozliczanie, dziedziczenie, dostęp do dokumentacji medycznej. To jest bardzo szeroka ustawa tak naprawdę, która realizuje trzeci już wyrok, czyli łącznie trzy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówią jasno, że ta ustawa musi zostać wprowadzona i oczywiście, bez prawa do adopcji, czy nawet do przysposobienia dzieci? Tak, ale jest mała piecza. Do decyzji życiowych, decyzji dotyczących wycieczki szkolnej, wyrwania ósemki, jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych, uważamy, że, a zmiana społeczna już nastąpiła, ludzie nie decydują się na małżeństwa, ale żyją także w rodzinach zrekonstruowanych, że szczególnie, na przykład w przypadku par hetero, taka zmiana będzie potrzebna, rozmawiamy o tym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Katarzyna Kotula, ministra do spraw równego traktowania. Teraz przechodzimy, zostajemy już tylko w internecie, na YouTubie i na stronie internetowej Trójki i będziemy rozmawiać o Donaldzie Trumpie między innymi. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Tuż przed Wielkim Tygodniem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego muzyczne studium przemijania, śmierci i żałoby. Rzeczy ostatnie. Polskie pieśni zbierane podczas spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, przetworzone na współczesny język. Zespół Polskie Znaki oraz Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 12 kwietnia, godzina 19. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Tak, to czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. A Rafał Trzaskowski chce w najbliższy piątek zmierzyć się w debacie z Karolem Nawrockim. Wcześniej kandydat popierany przez PiS kilkakrotnie apelował w tej sprawie do kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Rafał Trzaskowski zaproponował, by debata odbyła się pojutrze o godzinie 20 w Końskich. Uczciwe zasady, największe telewizje, czekam odwagi, panie Nawrocki, napisał w mediach społecznościowych kandydat Koalicji Obywatelskiej. Nowa fala amerykańskich ceł weszła w życie. To zapowiadane przez prezydenta Donalda Trumpa wyższe stawki, którymi objęte są niemal wszystkie kraje świata. Na produkty z państw Unii Europejskiej nałożono taryfy w wysokości 20%. Najwyższe cła w wysokości 104% dotknęły Chiny. Po tym kroku azjatyckie giełdy ponownie świecą na czerwono. Bardzo niebezpieczny przedmiot, rękawice bokserskie. Tak podczas kontroli bezpieczeństwa uznała obsługa na lotnisku w Trondheim i zabrała sprzęt sportowy reprezentantce Norwegii. Wytłumaczono, że jest surowo zabroniony w bagażu podręcznym i musi zostać zniszczony. Pięściarki wracały z wygranego meczu ze Szwecją. Ich trenerka po incydencie przestudiowała przepisy i przyznała z rozgoryczeniem, że dozwolone są za to kije bilardowe, wędki z haczykami, kijki do Nordic Walking z ostrym zakończeniem, a nawet lotki do darta. Pełny serwis Trójki o 9:00. Na ogół będzie dziś od 9 do 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Chłodniej na Podhalu, być może nieco cieplej w województwie lubuskim. Gdzieniegdzie może popadać, piszą w prognozie, a to gdzieniegdzie oznacza przede wszystkim Podlasie i Mazowsze późnym popołudniem i wieczorem. Jest 8:32, więc zapraszam tradycyjnie o tej porze do zgłaszania się do mniejszej gry. Ten zwyczaj nam jeszcze nie wyekspirował. Więc 2 2 7 3 teraz, żeby zagrać i być może wybrać piosenkę na koniec porannej audycji. Zapraszamy. Oh, is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sweet innocence. 8.40 na zegarach. Mniejsza gra. Tak ładnie zakończyła Birdie, ale my tutaj potrzebujemy emocji. Emocje będą, bo mniejsza gra się rozpoczyna. Pan Damian ze Słubic z nami. Dzień dobry, panie Damianie. Witam serdecznie. I pan Kamil z Niepołomic. Witam również. Dzień dobry. Panowie, zaczynamy w ogóle bez rozgrzewki dzisiaj. Trzeba od razu wchodzić na te najwyższe emocje. Panie Damianie, pan rozpoczyna. Który ptak jest symbolem pokoju? Gołąb? Tak jest. To gołąb jest symbolem pokoju. Dziś Światowy Dzień Gołębia, często niezwykle irytującego symbolu pokoju. Zostajemy przy gołębiach. Teraz pan Kamil, panie Kamilu. Bubo Bubo czy Columbia Guinea? Która z tych łacińskich nazw opisuje gatunek gołębia? Bubo Bubo czy Columbia Guinea? No ja bym stawiał Columbia Guinea. Tak jest, Columba Guinea to gatunek gołębia zamieszkujący Afrykę subsaharyjską. Bubo Bubo to sowa, puchacz zwyczajny po prostu. Ale uroczą ma nazwę, musi pan przyznać tę łacińską. Zgadza się. Wracamy więc do pana Damiana. Panie Damianie, mamy 1-1. Pytanie do pana będzie muzyczne, ale żeby nie było zbyt łatwo, dziś bez fragmentu, a tylko z opisem, pytamy o nazwisko. Jako 15-latek ten artysta pobił się z kolegą o dziewczynę. Podczas bójki źrenica jego lewego oka została zadrapana paznokciem i mimo dwóch operacji do końca życia pozostała permanentnie otwarta. Dzięki temu zyskał charakterystyczny, wręcz mistyczny wygląd, który pewnie pomógł mu w muzycznej karierze. A ta była niezwykle wyjątkowa. Heroes, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, Young Americans czy ostatni w jego dyskografii Blackstar. Wszystko to płyty kultowe. O kim mowa? Ziggy Stardust zwłaszcza powinien być sugerujący. Niestety nie znam odpowiedzi. A to David Bowie. David Bowie. No, Ziggy Stardust i też to charakterystyczne jedno lewe oko Davida Bowiego. Więc szansa przed panem Kamilem z Niepołomic, by zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Kamilu, o polskich lasach dziś mówiliśmy, o wycince drzew konkretnie. Pytanie jest przy tej okazji takie. Które województwo w Polsce jest najbardziej zalesione, a konkretnie w którym województwie na jednego mieszkańca przypada 1/4 hektaru lasu? O kurczę, najbardziej zalesione województwo w Polsce to pewnie będzie... 1/16 szans, żeby trafić tak naprawdę. No tak. No bo tak czekamy, panie. Niech będzie, że... No niech będzie, że Małopolskie. Niestety nie. Lubuskie, województwo lubuskie jest nazywane tym najbardziej zalesionym, co wiedziałby pewnie pan Damian ze Słubic. Dokładnie. I tam przypada 1/4 hektaru lasu na pana. Proszę o tym pamiętać. Mamy 1-1, panowie, więc czas na dogrywkę. Dogrywka także będzie geograficzna. Dziś pytamy o miejscowość. Kto pierwszy, ten lepszy. Panowie macie podobne głosy, ale spróbuję jakoś rozpoznać, kto pierwszy odpowie. Nie każdy był, pewnie nie każdy wie, w tym mieście jest ogród zoologiczny. Wrocław. Jeśli nie pojawi się dźwięk fanfarów, to znaczy, że nie ma jeszcze dobrej odpowiedzi. To nie była dobra odpowiedź. To miasto znajduje się w województwie mazowieckim. Łódź. Łódź to nie mazowieckie, nie, nie jest, ale ma ogród zoologiczny, to prawda. Województwo mazowieckie, a miasto to także słynie z piłki ręcznej i może przede wszystkim rafinerii. Płock. To jest dobra odpowiedź. Płocka. Udzielił jej, jeśli się nie mylę, pan Damian. Tak jest. Czyli lewe ucho, czyli kanał numer 1. Wszystko się zgadza, pan Damian zwycięża. No, gratuluję. Dziękuję bardzo. Ale było do ostatniej chwili emocje. Panie Kamilu, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję Niepołomice również. I życzę powodzenia, bo pan Kamil w weekend zawody wędkarskie ma przed sobą, prawda? Zgadza się, tak, dzięki. Trzymamy kciuki jako cała trójka także za pana, a pan Damian wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Wybieram piosenkę Zbigniewa Wodeckiego, Zacznij od Bacha. O, jak ładnie będziemy dzisiaj kończyli przed 9:00. Bardzo dziękuję za ten wybór. Pytam jeszcze o słowo na jutro. Może jakieś pan ma dla mnie trudne zadanie? Oj, nie przygotowałem się. No i dobrze, to porozmawiamy chwilkę poza anteną może jeszcze na ten temat. Może coś wspólnie wymyślimy, ale wtedy będę sobie oczywiście ułatwiał. Dziękuję bardzo, panie Damianie, i gratuluję. Dziękuję. We'll be right back. Malibu State w Trójce, Dance on the World. Rozmówiliśmy się z panem Damianem. Kategoria motoryzacja jutro dla mnie wyzwaniem sonda Lambda. Ale na razie nie będę myślał, gdzie to by jakkolwiek pasowało. Na razie wracamy jeszcze do państwa komentarzy na temat pomocy dzikim zwierzętom. 2 dwójki i 7 trójek. Piękna historia o ratowaniu tej sarny przez tą panią. Tylko mnie martwi, a może nawet nie martwi, tylko bardzo dziwi. No jak to jest? My tutaj ratujemy, są pewne pełno służb, które w tym uczestniczą, a za chwilę zostanie wypuszczone i panowie myśliwi z pełnym sumieniem i w pełni prawa zastrzelą w najlepszym razie, a w większości postrzelą. Także nie rozumiem tego rozdwojenia. Dziękuję. Dziękujemy. W tym nierozumieniu nie jest pan sam. Himalaje to Mela Koteluk, która pięknie śpiewała też w czasie urodzin Trójki. Polecamy powrót do ustawionego konkursu piosenki w naszych mediach społecznościowych. Za 8 minut, za 7 będzie 8. Audycję poranną kończy Zbigniew Wodecki. Choć zaczyna.